na całej tej płycie The Giant Against the Girl. I tak się układa życie czasami. Płyta ukazała się gdzieś na początku roku, a z Mirosławem Kaczmarczykiem spotkałem się jesienią, bo wtedy na początku listopada, o ile mnie pamięć nie myli, grali kilka koncertów promujących ten album. Mirek, jak Państwo wiedzą, od 25, a nawet chyba już więcej lat dzieli swój czas między Polskę a Norwegię. Tam spędza większość zdecydowanie czasu w roku, a tu pojawia się tylko na chwilę. Albo żeby płytę nagrać, tak jak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w lipcu 2016, albo na koncerty. Polecam Państwu tę płytę raz jeszcze. Album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Płyta, na której znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. The Giant Against the Girl. Loud Jazz Band. A teraz z Norwegii. Z Norwegii przeniesiemy się na Kujawy. We'll be right back. Zespół nazywa się Ku, Ja, Wy. Tak, właśnie tak. To jest ich pierwsza płyta, ale w składzie, proszę posłuchać, no, sami dobrzy znajomi muzycy, którzy, jak to się mawia czasami, z niejednego pieca chleb jedli. Mateusz Kurek na gitarze, Jacek Rodziewicz na saksofonie barytonowym, Maciej Sikała na saksofonie tenorowym, Bartek Staszkiewicz, fortepian, instrumenty klawiszowe i trio Torresów. Filip Torres na basie, Tomasz Torres na perkusji i Jose Torres na kongach i instrumentach perkusyjnych. Zespół, tak jak mówiłem, nazywa się Ku, Ja, Wy. Utworów na tej płycie, ich pierwszej jest 7. Pierwszy to Antyfałszysta, a drugi to Namel Aranżu. Też pisane jest to specyficzną czcionką. To płyta z marca, o ile mnie pamięć nie myli. Potem był także koncert jesienny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta, która z 2017 roku została ze mną w naszych spotkaniach trójkowych. Myślę, że także na 2018 rok może przygotują album numer 2 w tym nowym 2018. Kto wie. Zatrzymujemy się jeszcze przy początku 2017 roku i żeby nie było tak, że w polskiej muzyce docierają do mnie wyłącznie albumy instrumentalne. O nie. Tam gdzieś na początku roku ukazała się także nowa płyta Marka Dyjaka. Mi. Zimowy był świt, do szkoły czas iść, tak mówiłaś i gdzieś tam pachniało śniadanie, a ty mruczałaś mi w kark, synku wstań. Przyszły złe dni, gdy wypluł mnie świat, przy łóżku twój głos, przy łóżku twój płacz. Gdy świat krzyż na mnie postawił, ty wciąż szeptałaś mi w kark, synku wstań. Tak bardzo bym chciał, byś była tu znów, gdzie ciemność ma kształt tygrysich chów. Nie. niech mnie nawet znów zabiorą do szkoły, bylebym mógł usłyszeć znów to: synku, wstań. Synku, wstań. Drodzy przyjaciele, wróciłem do moich ukochanych poetów i wierszy. Znów wybrałem pieśni, w które wierzę. Jestem trochę starszy, już po 40. I dzisiaj te teksty nie straciły nic na moim ich rozumieniu. Uwielbiam te piosenki śpiewane przez ich autorów i postanowiłem je także zaśpiewać. To słowo od Marka Dyjaka na okładce płyty zatytułowanej Pierwszy śnieg. Synku, wstań, muzyka Jerzy Małek, słowa Robert Kasprzycki. Jerzy Małek to, tak jak tu nawet na okładce jest zaznaczone, Marek Dyjak mówił o nim tak: materiał wyprodukował mój wielki przyjaciel, z którym gram od 11 lat, któremu spośród wszystkich muzyków świata ufam najbardziej. Jurek był także moim gościem w tym 2017 roku, ale to przy okazji jego płyty Forever. Pewnie wspomnę także i tę wizytę. Marek Dyjak. Na tej płycie są piosenki Mirosława Czyżykiewicza, Jana Kondraka, ale jeszcze dwie za chwilę, obie ze słowami Roberta Kasprzyckiego. Uwierz mi, to także jego muzyka, czyli muzyka i słowa Robert Kasprzycki, oraz Droga i śpiew, muzyka ponownie ten sam tandem. Jerzy Małek, muzyka, słowa Robert Kasprzycki. Z płyty Pierwszy śnieg, Marek Dyjak. Starannie studiowany gest, kolokwium z przyszłych słów i miejsc. Podziwiasz go, przyciąga cię twój magnes. Busola serca, wieczny lód, gdzieś skamielina suchych ust. Wszystko przepływa obok ciebie, czas i krew. Trudno uwierzyć, uwierz mi, w to, że ktoś kiedyś tutaj był. Kto wielkie słowo nazbyt wielkie kochał ją. Trudno uwierzyć, uwierz mi, tym trudniej, że to przecież ty. Tym łatwiej, że to przecież tylko ty. Znów ten wystudiowany gest, myślałeś, że już śmieszył cię. Naiwny zbyt skuteczny chwyt w parterze. Gdy na kolana padasz sam, z podziwu w pół, a w pół dla braw. Wszystko przepływa, pozostaje czysty gniew. Trudno uwierzyć, uwierz mi, w to, że ktoś kiedyś tutaj był. To wielkie słowo nazbyt wielkie kochał ją. Trudno uwierzyć, uwierz mi, tym trudniej, że to przecież ty. Tym łatwiej, że to przecież tylko ty. Tylko ona umie tak

Marek Dyjak, jego płyta z 2017 roku. Z początku tego 2017 roku, pierwszy śnieg, droga i śpiew, muzykę Jerzy Małek, słowa Robert Kasprzycki. Wcześniej także piosenka Roberta, Uwierz mi, no i Synku wstań, to ten sam Jerzy Małek jako kompozytor i Robert Kasprzycki, autor słów. Takie to piosenki na tej płycie dyjakowej się znalazły. Następny album to będzie coś pomiędzy, to znaczy zespół bardzo rozbudowany, skład, jazzowy skład, trzeba to od razu powiedzieć, ale przy mikrofonie mamy wokalistkę i co więcej autorkę prawie wszystkich piosenek na tej płycie, debiutanckiej płycie zespołu Early Birds. Just let let me fall. Try me. Catch my thoughts, you can catch my kettles, warm woolen on paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My Favorite Things to znak, że klasyka jazzu także na tej płycie jest. Early Birds, tak się nazywa zespół, płyta nosi tytuł Świt, a grają Piotr Budniak na perkusji, Kuba Chojnacki na saksofonach tenorowym i altowym, na instrumentach perkusyjnych Patryk Zakrzewski, na kontrabasie i gitarze basowej Mateusz Szewczyk, na wibrafonie i marimbie Marcin Pater, przy mikrofonie Martyna Kwolek, autorka piosenek na tej płycie. No i również w chórkach Marta Fedniszyn, Gabriela Szymańska. Spotkali się wszyscy na Katowickiej Akademii. No i tak debiutują płytą Świt. Jedną z tych ważniejszych płyt 2017 roku w audycji Teraz Polskie. Bo przypomnę, dziś na to nasze ostatnie spotkanie w 2017 roku takie albumy się składają. Leszek Możdżern, Holland Barok z płyty Earth Particles, Hansa Surf Hotel. Jeszcze jedna kompozycja Leszka z tego albumu i tak się skończy nasze ostatnie spotkanie w audycji Teraz Polskie. W tym 2017 roku z nadzieją na kolejne w nowym 2018 mówię Państwu do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek. Thank you. punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam.